بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشك في الطلاق، كتي شاكا كتك تلاكا. قوله فصل: ومن شك في الطلاق. تعليق هذا أخذناه. تعليق الطلاق قوله: ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق. من يكفغمانيشا أو من يكتنديكا طلاق يمكواكي كوازاما أو كوكوباتيكانا جامبو صح التعليق يتصيه هيو تعليق يكتنيك طلاق ياك. ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق. من يكعلقش طلاق يمكواك كوازاما فلان أو كوكوباتيكانا جامب فلان فمبالكيباتيكانا جامب فلان بس يتقوى بمواجه صح التعليق يتصيه يتعليق. ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه حتى تكيك يولي ونمك مبكى ليجي للي جامب وليلو تنقكي ويلي طلاق. وهي في عصمته نحلي يكو كتك حفاظة ياك يولي مك بادو يكو كتك حفاظة يمومهو. قال الشارح: إذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر أو نهي حث أو منع فهذا حرام كما تقدم. مومي أكي تنديك طلاق يمكواك كأمر فلان أو مكتازو أو هميزو أو كزوية هين حرام كما تقدم. قال: لكن هل يكون طلاقا إذا وقع خلافه؟ يه إنكوا نتلاكا إكتوكيا كنمتاك. قال الجمهور: نعم، يقع الطلاق بذلك، تلاكا إنبيتك وهيفيو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الطلاق على التلفظ به، وهذا قد تلفظ بالطلاق. انتم صلى الله عليه وسلم علي علقش يتلاكا وقتمك نهوي أمتمك تلاكا. Kwamba ukifanya jambo fulani ni talaka, au usipofanya jambo fulani ni talaka, utakuwa umeachika. Ndio hiyo taaliqu talaq. Hasa kauli ya kwanza ni kwamba yaqa'u talaq, likitokea hilo jambo ambalo ni muallaq alayhi. Alqawlu thani annahu la yaqa'u talaq bihadha, talaka haipiti kwa hivi. وأنه يعتبر يمينا، إن زنغتيو هي يمين نكيابو. وقد أفتى بذلك جماعة من الصحابة، وهو رواية عن أحمد. ولعل هذا القول أظهر، قوله جيو ظاهر زيدي وبتلاك هيبيتي، لأن المتكلم بهذا اللفظ لا يقصد فراق زوجته ولا يريد ذلك. ومن يكتمك متمشي هايا hakusudi kumuacha mke wake wala yuridu dhalik, wala hataki hilo. Wa innama yuridu al-amra au an-nahya, anakusudia kumuamrisha jambo au kumkataza jambo. Fanya jambo fulani, usipofanya umeachikika talaka. Usitoke, ukitoka tayari talaka. Hii ni kwamba hakusudia hilo jambo alilomuamrisha au alilomkataza. ومن ثم يكون لفظه يمينا، نا hapo sasa itakuwa matamshi yake umume akitamka hivyo inakuwa ni yamini kiapo. فيه كفارة اليمين، ndani yake kuna kafara la kiapo. Kwamba kuvunja kafara lake hilo ni lazima afanye nini? Kafara tuliyamin ni ile kafara tu فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هي ndio كفارة اليمين. Mtu akiapa jambo alafu asitekeleze kiapo chake anatakiwa afanye moja katika haya. Kwa hiyo hii sema kufanya hivi na kusema hivyo, hii ni kafara tuliyamin. Amma idha allaqa zawju talaqa zawjatihi ala amri mustaqbal, ama mume akitungika talaka ya mke wake kwa jambo lijalo. Wa hadha at-ta'liq laysa min ajli al-hath aw al-man', ta'liqihi si kwa ajili ya kumuhimiza jambo au kumkataza jambo. Fa hina idhin yasihhu at-ta'liq, hapa itasihi hiyo ta'liq. Kama law qala li zawjatihi hiya taliqun awwal yawmin min ramadhan, huyo mke wake ataachika siku ya mwanzo ya Ramadhani. أو قال لزوجته إن قدم زيد فهي طالق, زيد يكفيك بس هو أمياتيك منامك. فهينئذ يقع الطلاق في هذه الحال, هابو إتبيت طلاق كتك حاله متى وقع المعلق عليه, هابو بوتي إتكا بوتوكيا هلو لن يكوكي وتعليق. فانو إكينجي مزيو جانوار mke ataachika, kishaingia Januari tayari talaka hiyo. Kini bisharti an yakuna wakta talaki fi ismatihi, kwa sharti ya kuwa yule mke wakati wa hiyo talaka bado yuko katika hifadha yake yule mume eh? Kwa sharti ya kwamba yule mke bado yuko katika hifadha ya mume. Kala law kudira أنه طلق زوجته معلقا الطلاق في أول يوم من رمضان, لو لقدري وقوانبا mtu alimwacha mke wake hali ya kuifanya taliki hiyo talaka mwanzo wa siku ya mwanzo ya Ramadhani. ثم في نصف شعبان خالعته المرأة, baada mwanamke kuambiwa hivyo kwamba ikifika tarehe moja Ramadhani wewe umeachika, yule mwanamke ilipofika nusu ya Shaaban khala'atuhu, akafanya khule akajivua na ile ndoa. Wa ba'da dhalika aqada 'alayha 'aqdan jadidan fi shahr Ramadan, baada ya hapo akafunga tena akdi mpya katika mwezi wa Shawwal. Fa hal nahsibu at-talqata allati kanat fi Ramadan, je tutaihisabu ile talqa ambayo ilikuwa katika mwezi wa Ramadhan? Alimwambia ikifika Ramadhani wewe umeachika. Yule mwanamke baada ya Shaaban akafanya khule, sio si mke wake tena huyo, na akishafanya khule inakuwa si mke wake tena. Ilipofika Shawwal baada ya Ramadhani akamuoa tena, je asema tutaihisabu ile talaka iliyokuwa katika Ramadhani aliyosema kwamba ikifika mwezi wa Ramadhani umeachika? Nakulu la nahsibuha, hatuihisabu. Kwa nini? Kwa nini haihisabiwi? Nakuulize nini? Kwa nini haihisabiwi? Hebu angalieni, sikilizeni vizuri. Mtu alimwambia mke wake ikifika siku ya kwanza Ramadhani umeachika, ilipofika Shaabani nusu ya Shaabani yule mke akajivua ile ndoa, sawa ha? Akajivua ndoa. Sasa ikifika ile Ramadhani ile talaka inahesabiwa aliyosema? Kwa nini eh? Sababu tayari huyo amejivua, si mke wake tena, na sharti ya ile taalik ni kwamba awe yule mke katika hifadha ya mume. Sasa huyu hayuko katika hifadha ya mume, ashajivua ndoa, ndio maana ile haihisabii tena ile talaka aliyoisema, sawa. Nasema liannaha lam takun fi ismatihi, ikiingia hii Ramadhani huyu mke hayuko katika hifadha ya mume. Waqad warada fi lhadith la talaqa qabla nikah, hakuna talaka kabla ya ndoa. Wawezaje kumwacha mke wala hujamuoa? Waweza hivyo? Chasiri vipi talaka? Hujamuoa utamwacha vipi? Kwa hiyo ndio huyu. Idha kana zawju saghiran mumayizan lam yablugh ba'du, famani alladhi yutalliqu zawjatahu? Mume akiwa ni mtoto ni mumayiz, lakini bado hajabaligh, ameoa na miaka 10, ana miaka 12, lakini hajabaligh, nani atakayemtaliki mke wake? Kama ikitokea sasa ataka kumwacha mke wake, nani atakayemtalikia? Qala al-jumhur, la yu'tabaru talaqu al-mumayyiz wa la yu'tabaru sahiha. Talaka ya huyu mtoto mumayyiz haizingatiwi wala haizingatii kwa bani sahihi akiacha mke huyo mtoto. Akiacha mke haizingatiwi talaka yake. Wa qala aktharuhum yutalliqu anhu waliyuhu, wali wake ndiye atakayemtalikia. Kama ni baba yake, meteta na mke wako, sasa wataka kumwacha, basi mimi nda naibu wako wa kumwacha. Sawa, asema hivyo wali wake. Wa fi madhhabi al-Imam Ahmad anna talaq al-mumayyiz yaqa, lakini katika madhhabi ya Imam Ahmad ni kwamba talaka ya huyu mtoto mumayyiz inapita. Wa anna talaq waliyi anhu la yakunu talaqan sahiha, ama talaka yule wali wake kwamba akae naibu wake amtaliki mke kwa niaba ya mtoto, hii talaka hii asema sio sahihi. Wadhalika liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, innama at-talaqu liman akhadha bisaq, talaka ni ya yule mwenye kushika mguu. Huyo mguu mume ndio aliyeoa, yeye ndio mwenye haki kuacha, sio naibu wake au wali wake. Thumma qala sheikh, wa la'alla hadha al-qawl ath-thani adhhar, hii kauli ya pili ndio dhahiri zaidi. As-suwaru allati tabinu biha al-mar'atu min zawjiha, sura ambazo mwanamke anakuwa ba'in kwa mumewe, anakuwa ba'in mwenye kupamanukana na mume wake. Qawluhu wa yasiru al-firaqu ba'inan fi sitti suwar, ili kuacha kunakuwa ni firaq ba'in katika sura sita, inakuwa yani ni ba'in, yani hawezi kumrejea. Ndio maana talaka ba'in, talaka ba'in ni ile ambayo mume hawezi kumrejea tena mke wake. Kwa kuna sura sita za hizi talaka ambazo ni ba'in. Kwanza, idha mata zawju, mume akifa, mume akifa talaka hiyo ni talaka ba'in. Sawa, haiwezekani kwamba arudi tena huyo mke kwa mume wake. Huyo wapi uko mume? Mume shashakufa. Kwa hiyo idha mata zawju, hii ni kama firaq ba'in au ni firaq ba'in. Wa idha fusikhat minhu limujib, pia ikifasikhiwa ile ndoa kwa mume huyu, limujib, kwa jambo lenye kuwajibisha hivyo. Ndoa ikifasikhiwa na kadhi, yule mke alikwenda kwa kadhi akamshtaki mume kwa mashtaka yote, leo huu ni mwezi yule mume hanipi chochote, sina chakula mimi, sina nini, aingia tu akatoka pale nyumbani, hakuna chakula. Mume kavumilia njaa mpaka kashindwa, ana haki kwenda kwa kadhi, hii ndoa hii ichangue, siwezi mimi, siwezi kukaa na njaa na mume huyu. Sasa ikichanguliwa ile ndoa, hiyo ni ba'in, ni firaq ba'in baina ya huyu mume na huyu mke wake. Hiyo ni sura ya pili. Wa idha kana talaqu ala iwad, na ikiwa ni talaka ni kwa iwad, kwa badali, talaka ya badali ni hiyo ya khul'i, mume amwambia mke wake, kama wataka kuachwa nipe mahari yangu, nipe ile 200,000 zangu nilizokupa mahari, rudisha. Akirudisha tayari hiyo ni ba'in. Sawa, hiyo ndio talaqu ala iwad. Sura ya nne, wa idha kana talaqu bithalath, ikiwa talaka ni tatu, alimwacha ya kwanza, ya pili, mpaka ikafika talaka tatu, hiyo hasa ni ba'in, ni farqa au kufarikiana baina ya mume na mke, hakuna kurejeana mpaka olewe na mume mwingine aachwe. Hiyo ni sura ya ngapi? Ya nne au ya tano? Ya nne. Wa idha talaka kabla dukhul, akimwacha kabla ya kumuingilia, pia hiyo ni firaq bain. Kabla ya kumuingilia akamwacha, hiyo pia ni firaq bain. Wa idha talaka fi nikahin fasid, akimwacha katika ndoa fasid iliyofisidika, pia hiyo ni firaq bain. Qala almuradu bil firaq al bain huwa alladhi la raj'ata fihi. Firaq bain maanake hakuna kurejea tena, illa ba'da aqdin au zawaj, isipokuwa baada ya aqdi mpya au ndoa mpya. Wala yahiqu lizawji an yuraji'a zawjatahu min indi nafsihi, si haki kwa mume kumrejea mke wake kwa nafsi yake, yani min indi nafsihi. Wala yahiqu lizawji an yuraji'a zawjatahu min indi nafsihi, si haki kwa mume kumrejea mke wake, min indi nafsihi, kwa nafsi yake peke yake. ما معنى هذا هذه العبارة؟ يعني أيلزيا هي فراق بائن، أيلزيا هي فراق بائن أم بايو هينا كوريجيا اسبقوا بعد يندوا مبيا. سسهي كتك فراق بائن سي حاكي كوا مومي كم رجيا مكواكي من عند نفسه كوا نفسياكي بكياكي بكا كوين راضي ناني يا يولي مكي سبوا ليتانا فراق بائن كما هي يا خلعي او يا فسخي او يا كذا. هي فراق بائن. ويكون الطلاق بائنا في سور. نتلاقى ناوي نكون بائن كتك سورة نينجي. السورة الأولى إذا مات الزوج مومي كفا فحينئذ هذا فراق بائن. هي بياني فراق بائن كما ليوبيتا كل يوما. السورة الثانية الفسخ كفسخي ويلنوع. فإن القاضي إذا فسخ النكاح لسبب، قاضي أكفسخ نوع كسباب، كما لو فسخ النكاح من أجل عيب في الزوج، كما لو قاضي ألي فسخ لنوع وأجل عيب كويلمومة عيب يكوكوامومة هاوزي يلمومة زيل شغولي هزيوزي hiyo ni aibu. Au li adabi nafaka, au kwa kutopatikana nafaka hatoi chakula yule mume. Fa inna alfiraqa yakunu baina, kadhi ya kifasihi ndoa firaqi hiyo inakuwa ni bain. La yahiqu lizawji almuraja'atu fihi, si haki kwa mume kumrejea mume mke katika hali hii, isipokuwa kwa nini? Kwa ndoa mpya. Yaani mamu السورة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض، إكوا طلاقا إكوا عوض كبدالا كما هيو، فإنه يكون طلاقا بائنا، هي بين كون طلاق بائن لا يحق للزوج أن يراجعها، سيحقق همومكم رجليا مكواكي، كما لو جاءت الزوجة إلى الزوج فنواكي، كما ممكي أليكوجا كومومي أكمامبيا طلقني بألف، نياتي كوشنيجي ألف موجة نتاكوبا ألف موجة، فطلقها أكمواتها استحق الألف حقو نستهيكي ولمومي كتكويو ألف موجة. ثم بعد ذلك قال راجعتك، بعد يكمواتها هيفيو أكما بيها بس مكوريجيليا، نقول لا رجعت له، أكونا كوريجيا لأن هذا الطلاق على عوض، sabu talaka hii ni kwa badali ametoa kitu yule mke. Chafahamu? Fayakunu baina, hii inakuwa ni talaka bain. As-suratu rabia idha talaka zawju zawjatahu bithalath, mume akimwacha mke wake talaka tatu, fa innahu yakunu firakan bainan, pia inakuwa hii ni firak bain. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، huyu mke si halali kwa mume huyu mpaka aolewe na mume mwingine, halafu amuache yule mume kwa ridhaa yake, hapo ndio huyu mume wa kwanza anaweza akamuoa tena. As-suratul khamisa, idha talaka al-aqidu zawjatahu qabla ad-dukhuli alayha, huyu mwenye kufunga akdi mume alimuoa mke wake kabla ya kumuingilia akamwacha, kabla hajamuingilia akamwacha, huyu pia fainnahu la raja'ata lahu, hana haki ya kumrejelea. Liannahu la iddata fi hadhihi almas'ala, kwa sababu hakuna eda katika masala haya, yule mwanamke hata kaa eda ya kuachwa kwa vile bado hajamuingilia. As-suratu sadisa, idha talaka fi nikahin fasid, mume akimwacha mke katika nikah fasid. Qala wal muradu bin nikah al fasid ma waqa'a al khilaf fihi baina al fuqaha, ni ile ndoa ambayo imepita khilaf baina ya fuqaha, maulama wa fiqh. Wa rajjaha al qadhi annahu nikahun ghayru sahih, qadhi akatilia nguvu kwamba hiyo ni nikah ambayo haikusihi. Fahinaidin yumdhi al qadhi hadha al nikaha liannahu hunaka man yahkum bisihhatihi, sasa qadhi akaipitisha ndoa hiyo kwa sababu kuna anayehukumu kwamba ni sahihi. Yaqulu falau talaka az-zawju zawjatahu fi hadha an-nikah al-fasid, kwa mfano nikah bighairi wali, an-nikah bighairi wali si nikah, ni fasid. La nikaha illa biwali, hakuna ndoa isipokuwa kwa wali. Sasa mtu akioa ndoa hiyo fasid, ha, halafu akamwacha mke wake, unaona hii ndio amemwacha katika nikah fasid, chanifahamu? Ehe, kwa hiyo akimwacha katika nikah hiyo fasid, fala tahillu lahu, si halali mwanamke huyu kwa mume huyu, illa biaqdin jadid, isipokuwa kwa ndoa mpya ya halali, ndoa ambayo yakunu mustakmilan lilumuri allati yahsulu biha tashihu nikah, ndoa nyingine mpya ambayo inakamilisha masharti ya ndoa. Wa amma nikahu albatil alladhi waqa'a litifaqu ala butlanihi, ama nikah ambazo ni batil, ambazo imetokea itifaki ya maulama kwamba ni batil, ka nikahi almut'a, ndoa ya muta, najua ndoa ya muta kumwoa mwanamke kwa muda mwezi mmoja au mwaka mmoja au miaka miwili, hiyo ndio ndoa ya muta ambayo imeharamishwa na Mtume sallam. Mashia mpaka sasa waifanya ndoa hiyo, mpaka sasa mashia rafidha wanayo ndoa hiyo, kuoa mwanamke kwa muda mwaka mmoja tu au miaka miwili tu, ukishafika mwaka mmoja tayari ndoa inakatika, unafahamu? Ndio nikahul mutai, hii imeharamishwa, tuma imeharamisha katika vita vya Khaybar pamoja na hawa alhumuru alahliya, punda hawa mjini wameharamishwa, sawa sawa na kuharamishwa ndoa hii, ndoa ya muta mwaka wa saba katika vita vya Khaybar. Katika nikaha ambazo ni batil wa nikahi tahlil, ndoa ya kuhalalishiwa, nikahu tahlil ndio huyo mtu kamwacha mke wake talaka tatu, halafu akamtafuta mtu, bwana muoe yule nitakumrudia mimi, muoe yule nilimwacha talaka tatu, sasa siwezi mimi kumpata tena mpaka aolewe na mume mwingine halafu amwache. Sasa akamtafuta mtu, muoe mwezi mmoja miwili, halafu muache ni muoe tena, hiyo ndio nikahu tahlil, hiyo ni haramu, bali ni laana, laana Allahu almuhallil walmuhallala lahu, mtume anasema. Wa nikahi shighar, katika ndoa za batil nikahu shighar. Nikahu shighar ni ipi? Ni ile ndoa ya kijahilia, mtu amwambia mwenzake niozeshe yule binti yako na mimi nitakuozesha binti yangu bila mahari baina yetu, kubadilishana. Hii ni ndoa ya kijahilia, nikahu shighar batil. Fahadha yajibu tafriqu fihi baina zawjain wala yu'addu nikahan shar'iyan, hii ni lazima wafarikishwe baina ya mume na mke, na hazisabii hizi kwamba ni ndoa za kisheria, hizo zote ni ndoa batil. الظهار فصل وإذا ظاهر الزوج من زوجته أو حرمها فقد فعل منكرا من القول وزورا mume akimfanyia dhihari mke wake au alimharamisha ha huyu amefanya munkar katika maneno ya uzushi ya urongo dhihar qala almuradu bidhihar an yushabbiha alinsanu zawjatahu ni mtu kumfananisha mke wake na maharamu yake mtu kumfananisha mke wake na maharamu yake kwa mfano kumwambia wewe kwangu ni kama mamangu tayari ushamharamisha sababu mama ni haramu unaona kwa kama mtu kumume kumwambia wewe kwangu ni kama mgongo wa mama yangu au ni kama mkono wa mama yangu tayari yule mke umeshamharamisha kwako hiyo ndio inaitwa dhihar au ma la yamfasilu minha biman tahrumu alayhi au kumfananisha na kiungo ambacho hakiwezi kupambanuka naye kumfananisha na yule ambaye ni haramu kwake ala taabidi kwa umilele au bijuz'in minhu au kwa sehemu yake fahinaidhin idha qala li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi fahadha dhihar mume akimwambia mke wake wewe kwangu ni kama mgongo wa mama yangu tayari huyo ashamharamisha mke wake kwake wadhiharu haram dhihari ni haramu lianna Allah wasafahu bi annahu munkaran min alqawli wazura walladhina yudhahiruna min nisaikum thumma yauduna lima qalu fatahriru ilmi kafara kafara lakini hiyo tahriru raqaba وبالتالي فهو من المعاصي والذنوب ni katika maasi na madhambi mume kumwambia mke wake hivyo sababu nini ameharamisha jambo alilolihalalisha Allah kwake eh mke Allah akakuhalalishia wewe umharamisha unanifahamu eh kwa ni haram ni madhambi wa alayhi al-kafara qabla al-masis yani lazima kwa mume huyu kafara kabla ya kumjamii akitaka kumjamii tena huyo mwanamke aliyemwambia hivyo lazima kwanza alipe kafara alayhi itqu raqaba kumwacha huru mtumwa faman lam yajid fasiyamu shahraini mutatabi'aini asipoweza hilo afunge miezi miwili mfululizo fa illam yastati fa it'amu 60 miskina asipoweza hawape chakula maskini 60 فَإِذَا كَفَّرَ كِشَلِفَ كَفَارَ حَلَّتْ لَهُ أنا كواني حلالي ولمكي واكي ساس تفهم لكن يكي مبيا من النهايو نقبل هجلفة كفارة أكانزا كم جميع أنا فتا ما ذنبي سب لزيما كوانزا لفة كفارة ساوة يوآي نسمى إيه والذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس قبل يكم جميع قال فلا يجوز له أن يطأها حتى يكفر هيجوزكم وطيكم جميع مبكى أليب كفارة والكفارة الواجبة في هذا أن يعتق رقبة كفارة لنلفاس قاكي نكم وتحور متوما أسيبوبادا أفنجي مزميل مفلزو asipoweza awape chakula maskini 60 fa idha kafara halat lahu hadhihi zawja akishanipa kafara anakuwa ni halali huyu mke kwake wala tasqutu alkafara bitalaq kafara hili halitaanguka kwa kumwacha falau qaddira annahu talaqaha ba'da dhalik law ikikadiriwa kwamba alimwacha baada ya kumwambia maneno hayo kisha alimwacha ثم تزوجها زوج آخر كشا mume mwingine akamuoa fatallaqaha akamwacha faarada zawjuha al-awwal an yarji'a ilayha yule mume wa kwanza akataka kumrejea yani kumuoa tena fa innahu la yahillu lahu wat'uha hatta yukaffira kaffarat adh-dhihar huyu mume wa kwanza huyu. Akimuoa tena pia haitakuwa halali kumjamii mpaka alipe lile kafara la dhihari. Qala amma idha harrama al-insanu zawjatahu bi an qala la anti alayya haram. Ama mume akiharamisha nafsi yake na kusema kumwambia mke wake wewe kwangu ni haramu. Qala fa hadhihi al-mas'ala min al-masail allati qad kathura al-khilaf fiha. Kuna khilaf katika masala hayo eh. Mume akimwambia mke wake hivyo. Qala wa idha lakini wal adharu min aqwalihim annahu yaminun wa laysa bi talaq wa laysa bi dhihar. Adhar katika aqwali za maulama ni kwamba hicho ni kiapo si dhihar, kama afta bidhalika ibn Abbas wa jama'atun min at-tabi'in wa dhalika li anna Allah azza wa jalla qala li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi marlata azwajik wallahu ghafurur rahim. Thumma qala Allah azza wa jalla qad farada Allah lakum tahillata aymanikum. Idhan hadha at-tahrim yaqulu yamin fihi kafaratu yamin, hii lina kafara la yamin. Wa idha qala az-zawju li zawjati ya ukhti ala jihati al-ikram wa taqdir fainahu la yuaddu dhihara. Mume akimwambia mke wangu e dada ya mke wake e dada yangu, asema kwa njia ya kumheshimu, asema hii haisabiwi ni dhihara. Au kama siku hizi watu mke wake amuita mama mama, eti mtu mke wake amuita mama, basi huyu ndio mama huyo. Hisiki Kiswahili kimetoka wapi? Mke amuita mama, huyu ndio mama huyo. Unaona huyu ndio mama huyo, eti vipi mama mke wa mwita mama? Labda kusema huu ni mama watoto, sawa ha? Huu ni mama watoto, lakini huu ndio mama huu. Kwa hiyo mtu akimwambia mke wake ya ukhti kwa njia ya kumuheshimu haisabii kwamba ni dhihar. Wakad qala Ibrahimu alayhi salam li zawjatihi bi annaha ukhtuhu وذلك لأنها أخته في الإسلام وذلك ليسلم من شر جبار زمانه إلي يسلميك نشار زوال مجبار وزمزاك إلي قواك تاكوشكولي ومكيواك أقام بيه هوني أختيانه هوني أختيانه لكن إلي نتوريا أقصدية أختيانه في الإسلام واما من حرم غير زوجته من طعام او شراب او كسوة او امة او غيرها فعليه لذلك كفارة يمين. اما لي حرمشا اسيك ومكي واكي كحرمشا تاكولا او كنواجي كي تاكولا تحلالي يكا كي حرمشا انتوا كيفانيا ايفيو انتوا كسما بلاوني حرام اكاجا madkazi watoto watakumpiga tena wanafunzi kina Yusuf pilau haramu eh? Asa mwenye kuharamisha asiye kuwa mke wake chakula au kinywaji au mavazi au kijakazi au mengineo, fa alaihi lidhalika kafara tu yamini, anawajibika huyo kwa hilo kafara la yamini. Wa kafara tu yamini itaamu 10 masakin au kiswatuhum au tahariru rakaba, ni kuwapa chakula maskini 10 au kuwapa nguo au kumwacha huru mtumwa. Wala yantakilu ila siyam illa idha ajaza an hadhihi lkhisali min alitami walkiswati wa nahwiha, hata gura kwenda kufunga siku 3 isipokuwa akishindwa na mambo hayo ya kulisha, yani kuwapa chakula au kuwapa nguo. Akishindwa hayo sasa ndio atafunga siku 3. Allahu akbar.